แนะนำบทอัซซุมัรบทอัซซุมัรเป็นบทมักกียะห์มี75องค์การที่กล่าวถึงหลักการเตาฮีดอย่างละเอียดจนกระทั่งเกือบจะเป็นแกนหลักของบทนี้เพราะมันเป็นรากฐานของการศรัทธาและเป็นรากฐานของการงานที่ดีบทได้เริ่มกล่าวถึงอัลกุรอานซึ่งเป็นปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่คู่ชีวิตของมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลลอฮ์และการใช้ท่านรอซูลมีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติศาสนกิจต่ออัลลอฮ์ให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์โดยการพิจารณาดูสิ่งที่ถูกสร้างและในบทได้ตอบโต้ข้อกังขาเหล่านั้นด้วยหลักฐานอย่างชัดเจนบทได้กล่าวถึงหลักการเชื่อมั่นอย่างชัดแจ้งและได้เปิดเผยถึงภาพลักษณ์แห่งการขาดทุนอย่างย่อยยับของการพวกปฏิเสธศรัทธาในโลกแห่งการตอบแทนคืออาคิเราะห์โดยที่พวกเขาจะได้ลิ้มรสการลงโทษนานาชนิดและเปลวไฟนรกจะปกคลุมพวกเขาทั้งข้างบนและข้างล่างในบทได้ยกตัวอย่างถึงข้อแตกต่างอย่างมากมายระหว่างผู้ที่เคารพภักดีต่อพระองค์และเคารพสักการะพระเจ้าหลายองค์ที่ไม่ได้ยินและไม่ได้ตอบรับนั่นคือตัวอย่างของบ่าวที่มีนายหลายคนกับบ่าวที่มีนายคนเดียวและบทได้กล่าวถึงสภาพจิตใจของพวกมุชริกีนขณะที่พวกเขาได้ยินการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์จิตใจของพวกเขาจะหดหู่และเมื่อพวกเขาได้ยินการกล่าวถึงบรรดาเจเวตพวกเขาก็โห่ร้องแสดงความยินดีร่าเริงบทได้จบลงด้วยการกล่าวถึงการเป่าสังครั้งแรกและการเป่าสังเพื่อการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมและติดตามด้วยความหวาดกลัวและความโกลาหลของวันกิยามะห์และได้กล่าวถึงวันพิพากษาอันยิ่งใหญ่โดยที่บรรดาผู้ยำเกรงมีธรรมะจะถูกนำไปสู่สวนสวรรค์เป็นกลุ่มๆส่วนคนชั่วจะถูกจูงไปยังนรกยานนำเป็นกลุ่มๆบทนี้ถูกขนานนามว่าอัซซุมัรเพราะอัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงกลุ่มของผู้มีความสุขสำราญที่เป็นชาวสวรรค์และกลุ่มของผู้ที่มีความทุกข์ที่เป็นชาวนรกกล่าวถึงกลุ่มแรกพร้อมกับการยกย่องให้เกียรติและกลุ่มหลังพร้อมความต่ำต้อยและความไร้เกียรติ บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ตันซีลุลกิตาบมินัลลอฮิลอะซีซิลฮะกีม คำพีนี้ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ อินนาอันซัลนาอิลัยกัลกิตาบบิลฮักกิฟะอ์บุดิลลาฮะมุคลิศันลาฮุดดีน แท้จริงเราได้ประทานคำพีมายังเจ้าด้วยสัจธรรมดังนั้นเจ้าจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนะของพระองค ์อะลาลิลลาฮิดดีนุลคอลิสวัลลดีนัตตะคะซูมินดูนิฮีเอาลิยาอ์มานะอ์บุดุฮุมอิลลาลิยุกอรริบูนาอิลาลลอฮิซุลฟาอินนัลลอฮะยะห์กุมบัยนะฮุมฟีมาฮุมฟีฮิยัคตะลิฟูนอินนัลลอฮะลายะฮ์ดีมันฮุวะกาซิบุนกัฟฟาร ์ถึงทราบเถิดว่าการเคารพภักดีโดยบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวส่วนบรรดาผู้ที่ยึดถือเอาบรรดาผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ์โดยกล่าวว่าเรามิได้เคารพภักดีพวกเขาเว้นแต่เพื่อทำให้เราเข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์นั้นแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ทางนำแก่ผู้กล่าวเท็จผู้ปฏิเสธศรัทธา ลาอารอดัลลอฮุอันยัตตะฮิดวะลัดัลลัสตะฟามิมมายะคลุกมายะชาซุบฮานะฮูฮุวัลลอฮุลวาฮิดุลกอฮาร หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์จะมีพระบุตรแน่นอนพระองค์จะทรงเลือกจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาตามที่พระองค์ทรงประสงค์มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะ ผู้ทรงพิชิต خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار พระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจริงๆพระองค์ทรงให้กลางคืนคาบเกี่ยวเข้าไปในกลางวันและทรงให้กลางวันคาบเกี่ยวเข้าไปในกลางคืนและทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทุกสิ่งโคจรไปตามวาระที่ได้กำหนดไว้พึงทราบเถิดพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงอภัยยิ่ง جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ พระองค์ทรงสร้างพวกเจ้าจากชีวิตหนึ่งแล้วจากชีวิตนั้นทรงทำให้เป็นคู่ครองของมันและทรงประทานปศุสัตว์8คู่แก่พวกเจ้าพระองค์ทรงสร้างพวกเจ้าในครรภ์มารดาของพวกเจ้าเป็นการบังเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าในความมืด3ชั้นนั่นคืออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าอำนาจเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์แล้วทำไมพวกเจ้าจึงผินหน้าไปทางอื่น อินตักฟุรูฟะอินนัลลอฮะกะนีอุนอันกุมวะลายัรฎอลิอิบาดิฮิลกุฟวะอินตัชกุรูยัรฎอฮุละกุมวะลาตะซิรวาซิเราะตุนวิซระอุคราثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور หากพวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นทรงพอเพียงจากพวกเจ้าและจะไม่ทรงปิติยินดีต่อการเนรคุณจากพวงบ่าวของพระองค์และหากพวกเจ้ากตัญญูพระองค์ก็จะทรงปิติยินดีต่อพวกเจ้าและไม่มีผู้แบกภาระคนใดที่จะแบกภาระของผู้อื่นได้แล้วยังพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าที่พวกเจ้าจะกลับไปและพระองค์จะทรงบอกเล่าให้พวกเจ้าทราบในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้ถ้าจริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในสวงอก وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِقُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ และเมื่ออันตรายใดๆประสบแก่มนุษย์เขาก็จะวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาโดยเป็นผู้หันหน้าเข้าสู่พระองค์อย่างนอบน้อมครั้นเมื่อพระองค์ทรงประทานความโปรดปรานจากพระองค์ให้แก่เขาเขาก็ได้ลืมสิ่งที่เขาได้วิงวอนขอต่อพระองค์มาก่อนและเขาได้ตั้งภาคีคู่เคียงกับอัลลอฮ์เพื่อให้หลงจากทางของพระองค์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าเจ้าจงร่าเริงชั่วระยะหนึ่งด้วยการปฏิเสธของเจ้าเถิดแท้จริงเจ้านั้นอยู่ในหมู่ชาวนรก อัมมันฮุวะกานิตุนอานาอัลลัยลิซาจิดันวะกออิมาซาจิดันวะกอيحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ผู้ที่เขาเป็นผู้พักดีในยามค่ำคืน ในสภาพของผู้ก้มกราบสุญูดและผู้ยืนละหมาดโดยที่เขาหวั่นเกรงต่อพระโลกและหวังความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของเขาจะเหมือนกับผู้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์กระนั้นหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าบรรดาผู้รู้และบรรดาผู้ไม่รู้จะเท่าเทียมกันหรือแท้จริงบรรดาผู้มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะใคร่ครวญ กุลยาอิบาดิลลซีนาอามานุตตะกูร็อบบะกุมลิลลซีนาอะห์ซะนูฟีฮาซิฮิดดุนยาฮะซะนะฮ์วะอัรฎุลลอฮิวาซิอะฮ์إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอ้พวงบ่าวผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดสำหรับบรรดาผู้ทำความดีในโลกนี้คือจะได้รับการตอบแทนความดีและแผ่นดินของอัลลอฮ์นั้นกว้างใหญ่ไพศาลถ้าจึงบรรดาผู้อดทนนั้นจะได้รับการตอบแทนรางวัลของพวกเขาอย่างสมบูรณ์โดยไม่อาจคำนวณได ้กุลอินนีอุมิรตุอันอะอ์บุดัลลอฮะมุคลิศันละฮุดดีน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันได้ถูกบัญชาใช้ให้เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์ วะอุมิรตุลิอันอะกูนอัวลัลมุสลิมีน และฉันได้ถูกบัญชาให้เป็นคนแรกของบรรดาผู้นอบน้อม กุลอินนีอะคอฟุอินอะซัยตุร็อบบีอะซาบะยอมินอะซีม จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันกลัวการลงโทษแห่งวันอันยิ่งใหญ่หากฉันฝ่าฝืนพระผู้อภิบาลของฉัน กูลิลลาฮะอะบุดมุคลิศันละฮูดีนี จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่ฉันเคารพภักดีโดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาของฉันต่อพระองค์ ฟะอบุดูมาชิตุมมินดูนิกุลอินนัลคาซิรีนัลลซีนคาซิรูอันفسهم واهليهم يوم القيامه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين ดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพภักดีตามที่พวกเจ้าประสงค์อื่นจากพระองค์เถิดจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงบรรดาผู้ขาดทุนนั้นคือผู้ที่ทำตัวของพวกเขาเองและครอบครัวของพวกเขาให้ขาดทุนในวันกิยามะห์พึงรู้เถิดว่านั่นคือการขาดทุนอย่างชัดแ จ้งยาอิบาดิฟัตตะกูน สำหรับพวกเขานั้นมีชั้นของเปลวไฟนรกปกคลุมเหนือพวกเขาและเบื้องล่างของพวกเขาก็มีชั้นของเปลวไฟนรกอยู่ด้วยสิ่งนั้นแหละอัลลอฮ์ทรงทำให้ปวงบ่าวของพระองค์กลัวโอ้ปวงบ่าวของข้าจงยำเกรงต่อข้าเถิด วัลละดีนจตนบุตตากูตอันยะอ์บุดูฮาวะอะนาบูอิลาลลอฮิละฮุมุลบุชรอฟะบัชชิรอิบาด ละบรรดาผู้ที่หนีออกห่างจากพวกเจวิตเพื่อที่จะไม่สักการะบูชามันและหันไปจงรักภักดีต่ออัลเลาะห์สำหรับพวกเขานั้นมีข่าวดีดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงแจ้งข่าวดีแก่ปวงบ่าวของข้าเถิด อัลลซีนยัสตะมิอูนัลกอลฟะยัตตะบิอูนอะห์ซะนะอูลาอิกัลลซีนฮะดาฮุมุลลอฮ์วะอูลาอิกะฮุมอูลุลอัลบาบ บรรดาผู้ที่สดับฟังคำกล่าวแล้วปฏิบัติตามที่ดีที่สุดของมันชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ทรงชี้แนะทางนำที่ถูกต้องให้แก่พวกเขา และชนเหล่านี้คือผู้ที่มีสติปัญญาใคร่ครวญ อะฟะมันฮักกะอะลัยฮิกะลิมะตุลอะซาบอะฟะมันฮักกะอะลัยฮิกะลิมะตุลอะซาบอะฟะอันตะตุนกิดมันฟินนาร ดังนั้นผู้ที่มีคำมั่นสัญญาแห่งการลงโทษได้คู่ควรแก่เขาแล้วเจ้าสามารถจะชี้ทางนำให้แก่เขากระนั้นหรือและเจ้าจะช่วยผู้ที่อยู่ในนรกให้รอดพ้นได้หรือ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد แต่บรรดาผู้ยำเกรงต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้นสำหรับพวกเขาจะมีคฤหาสน์อันสง่าโอโถงเหนือขึ้นไปอีกก็มีคฤหาสน์โอโถงสร้างไว้ณเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านมันเป็นข้อสัญญาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงบิดพริ้วสัญญา أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ เจ้ามีเห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้าแล้วทรงให้มันไหลซึมเข้าไปในแผ่นดินเกิดเป็นตาน้ำทรงให้พืชผลงอกเงยออกมาหลายสีแล้วมันก็จะเหี่ยวแห้งดังนั้นเจ้าจะเห็นมันกลายเป็นสีเหลืองแล้วพระองค์จะทรงทำให้มันเป็นเศษเป็นชิ้นแท้จริงในการนั้นย่อมเป็นข้อเตือนสติแก่ผู้มีสติปัญญาทั้งหลาย อะฟะมันชะรฮัลลอฮุซอดเราะฮูลิลอิสลามฟะฮุวะอะลานูริมมินร็อบบิฮฟะวัยลุลลิลกอซิยะติกุลูบุฮุมมินซิกริลลาฮฟะวัยลุลลิลกอซิยะติกุลูบุฮุมมินซิกริลลาฮ ผู้ใดที่อัลเลาะห์ทรงเปิดสวงอกของเขาเพื่ออิสลามและเขาอยู่บนแสงสว่างจากพระผู้อภิบาลของเขาจะเหมือนกับผู้ที่หัวใจบอดกระนั้นหรือดังนั้นความวิบัติจงประสบแด่ผู้ที่หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างต่อการระลึกถึงอัลเลาะห์ชนเหล่านั้นอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد อัลเลาะห์ได้ทรงประทานคำกล่าวที่ดียิ่งลงมาเป็นคัมภีร์คล้องจองกล่าวซ้ำๆกันผิวหนังของบรรดาผู้ที่เกรงกลัวต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะลุกฉันขึ้นแล้วผิวหนังของพวกเขาและหัวใจของพวกเขาจะสงบลงเพื่อรำลึกถึงอัลเลาะห์นั่นคือการชี้ทางนำของอัลเลาะห์พระองค์จะทรงชี้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงให้เขาหลงทางดังนั้นสำหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้ทางนำให้เลย อัฟะมัยยัตตะกีบิวัจฮิฮิซูอัลอะซาบยอมัลกิยามะวะกีลลิซซาลิมีนซูกูมากุนตุมตักซิบูน ดังนั้นผู้ใดที่ป้องกันใบหน้าของพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษอันชั่วช้าในวันกิยามะห์จะเหมือนกับผู้ปลอดภัยจากการลงโทษกระนั้นหรือจะมีเสียงกล่าวแก่บรรดาผู้อธรรมว่าจงลิ้มรสสิ่งที่พวกเจ้าแสวงหาไว้เ ถิด บรรดาชนก่อนหน้าพวกเขาได้เคยปฏิเสธมาแล้ว ดังนั้นการลงโทษได้มีมายังพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัวดังนั้นอัลลอฮ์ทรงให้พวกเขาลิ้มรสความอัปยศในชีวิตความเป็นอยู่ของโลกนี้และแน่นอนการลงโทษในปรโลกนั้นยิ่งใหญ่กว่าหากพวกเขาได้รู้ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ และโดยแน่นอนเราได้ยกทุกอุทาหรณ์ในอัลกุรอานนี้สำหรับมนุษย์เพื่อพวกเขาจะได้ใคร่ครวญ กุรอานันอารบียันฆอยรดีอิวจิลละอัลละฮุมยัตตะกู กุรอานเป็นภาษาอาหรับโดยไม่มีการคดเคี้ยวเพื่อพวกเขาจะได้ยำเกรง ดะรบัลลอฮุมะซะลัรรอจุลันฟีฮิชุรกามุตชาคิซูนวะรอจุลันซะลามันลิรอจุลวะรอจุลันซะลามันลิรอจุลฮัลยัสตาวียานมะซะลาอัลฮัมดุลิลลาฮิบัลอักษรฮุมลายะอ์ลัม อัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์ชายคนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนกันพวกเขาขัดแย้งไม่ลงรอยกันและชายคนหนึ่งร่วมกับชายคนหนึ่งโดยเฉพาะทั้งสองนี้เป็นอุทาหรณ์ที่เท่าเทียมกันหรือการสรรเสริญทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์แต่พวกเขาส่วนมากไม่รู้ อินนะกะมัยตุวะอินนะฮุมมัยตุ แท้จริงเจ้าจะต้องตายและแท้จริงพวกเขาก็จะต้องตาย ทุมมะอินนะกุมยอมัลกิยามะติอินดะร็อบบิกุมตัคตซิมูน แล้วแท้จริงในวันกิยามะนั้นพวกเจ้าจะถกเถียงกันต่อหน้าพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า ฟะมันอัซละมุมิมมะกะซะบะอะลัลลอฮิวะกัซซะบะบิศศิดกิอิซจาأليس في جهنم مثوى للكافرين ดังนั้นผู้ใดเล่าที่จะอธรรมยิ่งไปกว่าผู้กล่าวเท็จต่ออัลเลาะห์และปฏิเสธความจริงเมื่อมันได้มีมาอย่างเขามิใช่ในนรกดอกหรือที่เป็นที่พำนักสำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย วัลละซีจาอ์บิศศิดกิวะศอดดะกะบิฮิอูลาอิกะฮุมุลมุตตะกูน ส่วนผู้ที่นำความจริงมาและเขาได้เชื่อมั่นต่อความจริงนั้นชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ยำเกรง ละฮุมมายะชาอูนอินดะร็อบบิฮิมซาลิกะจะซาอุลมุห์ซินีน สำหรับพวกเขานั้นจะได้สิ่งที่พวกเขาต้องการหน้าที่พระผู้อภิบาลของพวกเขานั่นเป็นการตอบแทนแก่บรรดาผู้กระทำความดี ลิยุกัฟฟิรัลลอฮุอันฮุมอัสวะอัลลซีอะมิลูวะยัจซียะฮุมอัจรฮุมบิอะห์ซันิลลซีกานูยะอ์มะลูน เพื่อที่อัลลอฮ์จะทรงลบล้างความชั่วที่พวกเขากระทำไว้ออกจากพวกเขาและจะทรงตอบแทนรางวัลของพวกเขาให้แก่พวกเขาด้วยสิ่งที่ดียิ่งตามที่พวกเขาได้กระทำไว้ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد อัลลอฮ์จะไม่ทรงเป็นผู้ให้ความพอเพียงแก่บ่าวของพระองค์ดอกหรือและพวกเขายังขู่เจ้าให้กลัวบรรดาเจวิตอื่นจากพระองค์และผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงให้เขาหลงทางสำหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้ทางนำใดๆอีกเลย